الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہماری سورۃ الشورا شروع ہوئی تھی اور اس کی تقریباً پانچ آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. پانچویں آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ کہ یہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو اس پہ کلام چل رہا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویسے تو بعضوں نے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت صرف مسلمانوں کو شامل ہے کیونکہ کافر دعائے مغفرت کا اہل نہیں ہوتا, لیکن بعضوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ فرشتے, کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہو کہ یہ فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو ایمان عطا فرما اور ایمان عطا فرما کر ان کی مغفرت فرما دے. تو یہ دعا کافر کے لیے کرنا یقیناً منع نہیں ہے, اور اگر یہ صرف اپنے ظاہر معنی پر ہو, اس میں اور تفصیلی کلام نہ ہو, یعنی صرف اتنا کہ یہ دعائے مغفرت کرتے ہیں, تو پھر یقیناً اس آیت سے مراد صرف مسلمان ہوں گے, کافر منافق مشرکین نہیں ہو سکتے ہیں. اور مسلمان کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, یا پھر کسی کو اسلام کی توفیق ملی وہ مسلمان ہو گیا, تو ہم کسی کا مسلمان ہو جانا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق بھی دعائیں مغفرت کر رہی ہے, تو انشاءاللہ ضرور ہماری بخشش ہو جائے گی. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم, خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ جو بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوست, اللہ حفیظ علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نگہبان ہے, یعنی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوست بنانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو معبود قرار دینا, یہ دوستی کا یہاں مفہوم ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے انکار ثابت ہو رہا ہو کہ تم کسی کو دنیا کے اندر دوست بنا ہی نہیں سکتے ہو, جیسے ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں خاندان کے اعتبار سے, محلے کے اعتبار سے, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں, اس کے علاوہ جہاں ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں یا فیکٹریز میں کام کرتے ہیں تو اطراف میں دوست بن ہی جاتے ہیں. یہاں وہ مراد نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی کو معبود بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے, ان پر نگہبان ہے, برود قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا. وما انت علیہم بوکیل, اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, یعنی اگر باوجود تبلیغ کے, باوجود پوری کوشش کے یہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہیں تو اب روز قیامت آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے, اس اعتبار سے کہ آپ کی گرفت کا کوئی پہلو نکلتا ہو کہ بھئی کیوں آپ نے ان کو مسلمان نہیں کیا تھا. اس لیے کہ نبیوں کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا, نبیوں کا کام ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پکڑ کر زبردستی راستے پر لگائیں, بلکہ ان کا کام بتانا ہوتا ہے. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. اگر تلوار کے زور پر پھیلانا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی ہر ایک کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے مسلمان کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں رہنے والے بہت سارے کفار حالت کفر میں مر گئے, وہ ایمان نہیں لائے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی, یہ عربی قرآن کو وحی کے طور پر ہم نے بھیجا, وحی کے ذریعے بھیجا. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا کو, سب شہروں کی اصل کو. امن کہتے ہیں اصل کو, ماں بھی کہتے ہیں, قرا معنی بستی, بستیوں کی ماں, یا تمام شہروں کی اصل, اور یہ مکہ المکرمہ ہے کیونکہ سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ یعنی گھر آباد ہوا, تو حقیقتاً بستی وہی کہلائے گی, تو اس لیے ام القرا اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی فرمائی, تاکہ لتنذرا, تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا بستی کو, بستیوں کی اصل کو, شہروں کی اصل کو, اور یہاں مراد ہے اہل ام القرا یعنی اس بستی والوں کو, کیونکہ بستی تو مکان, گلیاں وغیرہ ان کا ایک نام ہوتا ہے, اگر لوگوں کو سب کو نکال دیں تو یہ بستی ہے, بستی اپنی جگہ قائم ہے. اصل میں تو ڈرایا بستی کے رہنے والوں کو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز جس میں کوئی رہتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں محل, اور جو اس میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حال. حال اور محل میں آپس میں تعلق ہوتا ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ بستی جو ہے وہ بنتی ہے ظرف, برتن جیسے ظرف ہوتا ہے, اور جو اس میں رہتا ہے اسے مظروف کہتے ہیں. اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات محل بول کر حال اور کا بعض اوقات ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بستی بول کر بستی والے مراد لیے گئے ہیں. یہ بلاغت کا اصول ہے, بلاغت کے ایک اصطلاح کا استعمال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ آپ بستی والوں کو اس سے ڈرائیں, ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں. تو گویا کہ مکے والوں کو اور جو مکے کے ارد گرد ہیں آپ انہیں ڈرائیں, اس لیے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے نزول کا ایک بنیادی مقصد اس کے مضامین کے ذریعے لوگوں کے دل میں خوف خدا کی بیداری, اور اس خوف خدا کی بیداری کے ذریعے انہیں آخرت کی جانب مائل کرنا, اللہ کی توحید کی طرف مائل کرنا, درست عقائد کی طرف مائل کرنا, یہ مقصود تھا. تو یہی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک صرف عربی عبارت پڑھ کے تھوڑا سا ثواب حاصل کر لینا یہ اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت اچھا مقصد ہے, لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے مضامین پر مطلع ہو کر قلب میں خوف پیدا کیا جائے, یا خوف خود اپنے اندر پیدا کیا جائے, دوسروں کے اندر پیدا کیا جائے, تاکہ معاشرہ سنورے, برائیاں دور ہوں, نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہو, گناہوں کے چھوڑنے اور نیکیوں کے اختیار کرنے پر استقامت حاصل ہو جائے. ہمارا قرآن سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا چھوڑ دیا. جب پڑھنا چھوڑا تو اس کے مضامین میں جو ایک اٹریکشن ہے, اس کے مضامین میں جو ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے, اس تاثیر کا ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو سکا, اور ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھ کے چھوڑ دیا جو اب قابل عمل نہیں ہے شاید, یا اب یہ اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کرے گی. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور عام قسم کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. روزانہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا جائے تاکہ اس کے مضامین ہمارے قلب میں خوف پیدا کریں, اور قرآن کے نزول کے بنیادی مقاصد میں سے ہمیں بھی حصہ حاصل ہو اور ہم بھی اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وَتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں, یوم الجمعی جمع کے دن سے, یعنی اس دن سے کہ جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا, یعنی قیامت کا دن. لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں. جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے قیام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اس کے ذریعے لوگوں کے قلب میں خوف پیدا کرنا بھی ہے. تو تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن سے ڈرائیں, تاکہ لوگ اس قیامت کے دن سے خوف محسوس کریں جس کے وقوع میں, جس کے قیام میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور اس قیامت کے خوف کی وجہ سے دنیا میں اعتدال قائم ہو جائے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں ہے. یعنی بروز قیامت اب سب جمع ہو جائیں گے, حساب و کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا حساب و کتاب بعضوں کو جنت میں ڈالے گا, بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دے گا, اور یا پھر باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ کے موافق یہ معاملہ ہوگا کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا اور کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا, لجعلہم امتا واحدہ ضرور بنا دیتا انہیں ایک امت, ایک ملت بنا دیتا, سب کو مسلمان کر دیتا. ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں. یعنی وہ ہر ایک, ویسے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمام کافروں کو مسلمان کر دے اور سب کو سب داخل جنت فرما دے, کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے, لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، اور یہ اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ جو ہدایت حاصل کریں گے انہیں ہی جہنم میں ڈالے، انہیں ہی جنت میں داخل کرے گا، اور جو ہدایت سے دور بھاگیں گے انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی شامت اعمال کی بنا پر اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی لہٰذا یہاں پر یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے نہ چاہا اس نے ہدایت حاصل نہ کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہا تو وہ کیسے اللہ کا مقابلہ کر کے ہدایت کے قریب آ سکتا ہے؟ تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کا حصول آسان فرما دیتا، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کا حصول آسان نہیں کرتا، بلکہ اسے کل اختیار دے کے چھوڑ دیتا ہے کہ چاہے تو وہ ہدایت حاصل کرے، گمراہی حاصل کرے، اور نفس و شیطان کی گرفت کو اس پہ کمزور نہیں کرتا، تائید غیبی اپنی اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اور اس مطلب معاملے میں مبتلا کرنے کا بڑا سبب اس بندے کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے، کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ہدایت کے اسباب پیدا نہ کیے ہوں، انہیں بار بار موقع نہ دیا ہو، لیکن جب انہوں نے ہر قسم کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے محروم کر دے، اپنی مخصوص تائید اس سے ہٹا لے، اپنی امداد اور نصرت اس سے ہٹا لیتا ہے، وہ عموماً پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار اور نہ دوست، نہ یعنی نہ کوئی دوست ہے اور نہ مدد کرنے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اس اور دوست بنا لیے ہیں، یعنی معبود بنا لیے ہیں؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ولی ہے، یعنی حقیقتاً معبود وہی ہے، دوست وہی ہو سکتا ہے، اسی کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردے زندہ کرے گا، جن کی طرف تم جا رہے ہو وہ تمہیں زندگی نہ دیتے ہیں نہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں زندگی دی ہے اور وہی تمہیں بعد میں پھر زندگی دے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرو گے یا کر رہے ہو، جیسے کہ نبی کریم کے بارے میں اختلاف، قرآن کے بارے میں اختلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اختلاف، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلتو، یہ اللہ تعالیٰ ہے میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا، وہ الیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم کی طرف سے ہے، گویا کہ آپ نے کفار سے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور میں اسی کی طرف رجوع کروں گا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اپنے ہر معاملے میں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی عافیت کا راستہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ذات میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں سے ان میں سے ان کے لیے جوڑے بنائے، یعنی آدم علیہ السلام سے دیکھیں ہم سب کو پیدا کیا، پھر ایک مرد ہے، عورت ہے، نکاح ہوتا ہے، پھر ان سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یہی چیز مسلمان انسانوں میں ہے اور یہی چیز جانوروں میں ہے۔ یذرؤکم فیہ، اس سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی شے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا دیکھتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ جو اب جملہ بیان فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زندہ سے زندہ کو پیدا کر دے، جیسے ہم انسان زندہ ہیں ہم سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سے زندہ پیدا کر دے، جیسے انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے، بچہ چوزا نکلتا ہے، اور چاہے تو زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دے، جیسے مردہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یا مرغی انڈا دیتی ہے تو دیکھیں زندہ میں سے مردہ نکل آتا ہے۔ یہ اپنی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں یہ اتفاقی طور پر نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً سب کام ہو جاتے ہیں بلکہ باقاعدہ پری پلاننگ یہ کام ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، وہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو جو ذات یہ تمام نظام بنانے والی ہے، اسے کنٹرول کرنے والی ہے، اسی ذات پر ایمان لانا عافیت کا راستہ ہوگا۔ اور پھر آگے جو فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیئن، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پہ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ لفظ شے کا کیا معنی ہے، یاد رکھیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو شے کہتے ہیں موجود کو، بس جو موجود ہے وہ شے ہے، اس اعتبار سے لفظ شے ہم پر بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم بھی موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی موجود ہے۔ اور ایک شے کا معنی یہ ہوتا ہے، لفظ شے کا استعمال اس موجود پر ہوتا ہے جو جس کے وجود کی کوئی اور علت ہو، یعنی اس کے موجود ہونے کا کوئی اور چیز سبب بنی ہو، اسے کہتے ہیں شے۔ جیسے ہمارے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالی سبب اور ذریعہ ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ہمیں شے کہا جائے گا۔ جس کے وجود کے لیے کوئی دوسری شے سبب بنتی ہے، اس کو ممکن کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب ممکن ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کو دیکھ لیں کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہم پوری کائنات کے وجود کا سبب ایک یقینی سی بات ہے ذات ہے، اللہ تعالی ہے، تو پوری کائنات ممکن کہلائے گی۔ تو لفظ شے ممکن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ممکن نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب، جب ہم یہ عقائد میں لفظ واجب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو اپنے وجود میں، اپنے موجود ہونے میں کسی دوسری ذات کی محتاج نہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اسے واجب کہا جائے گا، اور جن کے وجود کے لیے کوئی اور وجود سبب اور علت بنتا ہے انہیں ممکن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی واجب ہے اور ہم سب ممکن ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ لفظ شے جو ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے ممکن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، واجب کے لیے نہیں۔ لہذا اگر کوئی اب اصطلاحی اعتبار سے اللہ تعالی کو شے کہہ دے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالی کو ممکن مان رہا ہے، اور ممکن ماننے کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نہیں تھا، اسے کسی نے پیدا کیا، اور یہ معنی کفر ہے۔ اسی وجہ سے آپ بعض کتابوں میں یہ پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ چیز یا لفظ شے استعمال کرے وہ کافر ہے، اس اعتبار سے ہے کہ جو شے کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی شے اس چیز کو کہتے ہیں جو موجود اور ممکن ہو۔ موجود کا مطلب وجود رکھتی ہو، اور ممکن کا مطلب کہ اس کے وجود کی کوئی علت ہو، کوئی سبب ہو، کوئی اور ذات اس کے وجود کا سبب بنی ہو، اسے ممکن کہا جاتا ہے۔ لہذا اس معنی کے اعتبار سے لفظ شے کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کرنا کفر لکھا گیا ہے۔ لہذا میری سننے والوں سے گزارش ہے کہ بعض چیزیں پڑھ کر فوراً فتویٰ نویسی کرنا شروع مت کر دیا کریں، جیسے عوام عوامی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی ایک چیز ہے تو فوراً کہیں گے کافر ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا تھا اللہ کو شے کہنا منع ہوتا ہے۔ بھائی مطلقاً منع نہیں ہوتا، کس معنی کے اعتبار سے کرنا منع ہوتا ہے اس کو پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پہ آمین، اس آیت پہ انشاءاللہ کل بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সূরা শুরা চল রহি থি ওর ইসকি তকরিবান 11ভীঁ আয়াত কি তাফসীর তক হাম পৌঁছে থে ওর ইসমে জিস আয়াত পর হামারা ইস আয়াত কে হিসসে পর হামারা কালাম হো রাহা থা ওহ হ্যায় লাইসা কামিসলিহি শাইউন, ইয়ানি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কে মিসল কোই শাই নাহিঁ হ্যায়। তো লফজ শে কে বারে মে আপকো বাতায়া থা, জিসকা খুলাসা ইয়ে থা কি লফজ শে দো মাআনি মে ইস্তেমাল কিয়া জাতা হ্যায়। এক শে বামানে মওজুদ, বাস হর মওজুদ কো শে কে সকতে হ্যায়। ইস এতবার সে লফজ শে হাম পর ভি বোল সকতে হ্যায় ওর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কি জাত পর ভি বোল সকতে হ্যায়, ইয়ানি মুমকিন পর ভি ওর ওয়াজিব পর ভি। মুমকিন ওর ওয়াজিব কি ওয়াজাহাত মেনে পিছলে প্রোগ্রাম মে তাফসীল কে সাথ কি থি। ওর এক ইয়ানি দূসরা মানা জো হ্যায়, ইয়ানি লফজ শে কা দূসরা মানা ইয়া দূসরা ইস্তেমাল কি ইয়ে লফজ শে সির্ফ মুমকিন চিজোঁ পর বোলা যা সকতা হ্যায়, ওয়াজিব পর নাহিঁ। ইয়ানি জব আপ লফজ শে কহেঙ্গে তো খুদ লফজ শে ইয়ে জাহির করেগা ইস্তিলাহি এতবার সে কি জিসকো আপ শে কে রহে হ্যায় ও মুমকিনাত মে সে হ্যায়, ওয়াজিব নাহিঁ হ্যায়। ওর মুমকিন ওয়াজিব কি থোড়ি সি ওজাত ফির মে আর্জ কর দেতা হুঁ কি শায়দ কোই ইয়ে প্রোগ্রাম দেখ রহা হুঁ, পিছলা প্রোগ্রাম নিকল গয়া হো কি আগর এক চিজ কে ওজুদ কা দূসরি চিজ সবব বন জায়ে তো উসে মুমকিন কেতে হ্যায়। জেসে হামারে ওজুদ কা সবব আল্লাহ তাআলা কি জাত হ্যায় তো হাম মুমকিন হ্যায়, লেকিন আগর কোই এসি জাত হো জিসকে ওজুদ কা কোই ওর জাত সবব না হো তো উসকো ওয়াজিব কেতে হ্যায়। জেসে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তো ওয়াজিব হোনে মে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কা কোই হামসার নাহিঁ হ্যায়। আল্লাহ তাআলা ওয়াজিব হ্যায় ওর বাকি পুরি কায়নাত মুমকিন হ্যায়, কিউকি আল্লাহ তাআলা কে ওজুদ কা কোই সবব নাহিঁ ওর হামারে ওজুদ কা সবব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হ্যায়, তো হাম মুমকিন ও ওয়াজিব। তো লফজ শে কবি তো সির্ফ মওজুদ কে মানা মে ইস্তেমাল হোতা হ্যায়, ইয়ে আম হ্যায় কি ও মুমকিন হো ইয়া ওয়াজিব হো। ইস এতবার সে শে কো আল্লাহ তাআলা কে লিয়ে ভি ইস্তেমাল কর সকতে হ্যায়, ওর কবি লফজ শে ইস্তিলাহি তৌর পে সির্ফ মুমকিন কে ইস্তেমাল হোতা হ্যায়, ওয়াজিব কে লিয়ে নাহিঁ হোতা, উস ওয়াক্ত ফির আল্লাহ তাআলা কো শে নাহিঁ কে সকতে হ্যায়। দূসরি বাত ইয়ে কি জব আল্লাহ তাআলা নে খুদ বয়ান ফরমা দিয়া কি লাইসা কা মিসল হি শাইউন, আল্লাহ তাআলা কি মিসল কোই শে নাহিঁ হ্যায়, তো ফির জো জো চিজে হামারে লিয়ে সাবিত হোতি হ্যায় ও শে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কে লিয়ে সাবিত নাহিঁ কি জায়েঙ্গি। মাসালান হাম কিসি এক সমত মে হো সকতে হ্যায়, কিসি কে আগে পিছে দায়ে বায়ে উপর খড়ে হ্যায়, হাম মাসালান নিচে খড়ে হ্যায়, কোই উপর হ্যায় হামারে ছত পে সে দেখ রহা হ্যায়, তো ইয়ে চুঁকি হামারে লিয়ে সাবিত হো সকতা হ্যায়, আল্লাহ তাআলা কে লিয়ে সাবিত নাহিঁ হোগা। উসকে লিয়ে সমত কা তায়ুন করনা কি ও উপর হ্যায়, জেসে বাজ লোক কেতে উপর ওয়ালা জানে গলত হ্যায়, উসকে লিয়ে সমত কা তায়ুন নাহিঁ কর সকতে। ইসি তরহ হাম জব ভি হোঙ্গে কিসি না কিসি জগহ মে হোঙ্গে, লেকিন চুঁকি আল্লাহ তাআলা হামারি মিসল নাহিঁ হ্যায়, ইসলিয়ে উসকে লিয়ে কোই জগহ সাবিত নাহিঁ কর সকতে। আপ ইয়ে নাহিঁ কহ সকতে কি আল্লাহ তাআলা ইস জগহ হ্যায়। ইসি তরহ ইয়ে জুমলা ভি না কহা করেন কি আল্লাহ তাআলা হর জগহ মওজুদ হ্যায়। জগহ কা লফজ কবি ইস্তেমাল মত কিজিয়েগা, কিউকি জগহ জহাঁ পর ভি হাম কিসি কে লিয়ে জগহ সাবিত করেঙ্গে তো জো চিজ জগহ মে হোতি হ্যায় উসকো জিসম কেতে হ্যায়। ওর জিসম কি তারিফ ইয়ে হ্যায় কি জো লম্বাই চৌড়াই গহরাই মে কট জানে কো তকসীম হো জানে কো কবুল কর লে উসে জিসম কেতে হ্যায়। তো আগর আপ ইয়ে কহেঙ্গে আল্লাহ তাআলা হর জগহ মওজুদ হ্যায় তো গোয়া কি আপনে আল্লাহ তাআলা কে লিয়ে জিসমানিয়ত সাবিত কর দি, ওর জব আল্লাহ তাআলা কে লিয়ে মাযাল্লাহ জিসমানিয়ত সাবিত কি তো ইয়ে ভি আপনে সাবিত কর দিয়া কি ও কাবিলে তকসীম হ্যায়, ও কট সকতা হ্যায়, টুট সকতা হ্যায়, তকসীম হো সকতা হ্যায়, টুকড়ো মে বট সকতা হ্যায়, ওর মাযাল্লাহ ইয়ে মানি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কে লিয়ে মুহাল হ্যায়, লিহাজা উসকে লিয়ে কোই জগহ সাবিত না কি যায়। ইয়ে না কহা যায় আল্লাহ তাআলা ইস জগহ হ্যায়, ইয়ে জুমলা ভি না কহা যায় কি আল্লাহ তাআলা হর জগহ মওজুদ হ্যায়, বলকি জেসে হামনে আপকো পিছলে প্রোগ্রাম মে আর্জ কিয়া থা কি আল্লাহ কি জাত কে বারে মে সির্ফ ইয়ে আকীদা রাখিয়ে কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইস কায়নাত মে মওজুদ হ্যায়। দেখেন হর জগহ কা লফজ হামনে নাহিঁ কাহা কি হর জগহ মওজুদ হ্যায়, আল্লাহ তাআলা ইস কায়নাত মে মওজুদ হ্যায় ওর আপনে ইলম ওর কুদরত কে এতবার সে পুরি কায়নাত কো ঘেরে হুয়ে হ্যায়, ওর ইসকা পুরি ওজাহাত হামনে উস প্রোগ্রাম মে কর দি থি। ওয়া হুয়া সামিউল বাসীর, ওর ওহি সুননে ওয়ালা হ্যায় দেখনে ওয়ালা হ্যায়। ওহি সুননে ওয়ালা দেখনে ওয়ালা হ্যায় কিয়া মতলব, কিয়া হাম দেখনে ওয়ালে হাম সুননে ওয়ালে নাহিঁ হ্যায়, মতলব কহনে কা ইয়ে হ্যায় কি হকীকতন দেখনে ওয়ালা হকীকতন সুননে ওয়ালা ওহি হ্যায়, ইয়া জিস তরহ ও দেখতা হ্যায় জিস তরহ ও সুনতা হ্যায় ও উসি কি শান কে লায়েক হ্যায়, উস তরহ না কোই দেখ সকতা হ্যায় না কোই সুন সকতা হ্যায়। মাসালান اللہ تبارک و تعالی چونٹیاں جو آپس میں باتیں کرتی ہیں ان کی آواز بھی سن سکتا ہے، ایک چٹان پہ چلنے والی رینگنے والی چونٹیوں کے قدموں کی آواز بھی اللہ تبارک و تعالی سن سکتا ہے، آپ اور میں نہیں سن سکتے. وہ جو کائنات کے اندر ذرات گھوم رہے ہیں، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں چھوٹے چھوٹے، جنہیں آپ مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان سے بھی چھوٹے چھوٹے چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ ان سب کو دیکھ سکتا ہے. آپ اور میں کائنات میں دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ حصر اللہ نے پیدا فرمایا، کیونکہ یہاں پہ ہوا مبتدا ہے، السمیع البصیر یہ خبر ہے. جو لغت پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو خبر دے رہے ہیں، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خبر اسی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے. تو جب آپ نے کہا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہی سننے والا ہے، وہ ہی دیکھنے والا ہے. تو وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دیکھنے والے، ہم سننے والے نہیں ہیں؟ لیکن یہاں جس طرح دیکھنا اور جس طرح سننا مراد ہے وہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. ضمناً بات آگے تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، الحمد شریف کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے، عموماً مطلب یہ وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم خود یہ کہتے ہیں ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ہی سنتا ہے، وہ ہی دیکھتا ہے، اس کے باوجود کہ ہم اللہ کے لیے ہی یہ چیز ثابت کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے بھی کسی نہ کسی انداز سے ثابت ہو رہی ہے، اسی طرح وہاں پر بھی یہ جملہ کہہ دینا کہ وہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بقیہ تمام طلب امداد کی نفی ہو جائے، وہ ناجائز ہو جائیں. اگر وہاں یہ مانا لیا جائے گا تو یہاں پہ بھی حصر ہے، یہاں پر بھی مانا لینا چاہیے کہ وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور دیکھتا ہی نہیں، کوئی اور سنتا ہی نہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں پر جب ہم تاویل کر رہے ہیں کہ دیکھتے دوسرے بھی ہیں، سنتے دوسرے بھی ہیں، لیکن ان کے دیکھنے اور سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے، اسی طرح طلب امداد دنیا کے اندر ہر شخص دوسرے سے مانگتا ہے، غیر اللہ سے ہم طلب کرتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں. تو طلب امداد اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے منع ہوتی تو پھر تو مطلب یہاں پر بھی یہی معنی لینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا سنتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا سنتا. جب یہاں تاویل ہے تو وہاں پر بھی تاویل کی گنجائش ہے اور نکالنی چاہیے، تاکہ روزمرہ کے جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے طلب امداد کرتے ہیں اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو جائے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، یعنی زمین و آسمان کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں. یہاں پہ پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں ہیں تو پھر کسی سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی حاجت لے کر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ سے ہی مانگو ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام خزانے ہیں تو ہم اللہ سے کیوں نہ طلب کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عقلی لحاظ سے بات بالکل درست ہے، لیکن جب ہم نقل دیکھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں اس کے دست قدرت میں ہیں اس لیے نہیں ہے کہ اب اللہ سے ہی بس طلب کیا جائے، کسی اور کے پاس نہ جایا جائے، کیونکہ خود قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب موجود ہے اور صحابہ کرام کا عمل اس پر دال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ وغیرہ کر بیٹھیں، جاؤوکا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، مغفرت کے خزانے، رحمت کے خزانے، دنیاوی نعمتوں کے، اخروی نعمتوں کے خزانے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ کیوں بیان فرمایا کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ فرمانا چاہیے تھا۔ یعنی اگر ہم عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر یہ ظلم کر بیٹھیں تو میری بارگاہ میں دعائیں کریں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگیں، نہیں، بلکہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں بلایا، پھر وہاں پر آ کر استغفار کا حکم دیا، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اس پر بھی طلب مغفرت کا وعدہ نہیں، بلکہ مزید ارشاد فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ خزانے اسی رب کے دست قدرت میں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان خزانوں کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی سبب، ذریعہ اور وسیلہ قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے دعائیں کروائی ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، قحط ہے، پانی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ مجھ سے کیوں دعا کرواتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، پوری زمین و آسمانوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، تم میرے پاس آ کے دعا کیوں کر رہے ہو، مجھے دعا کے سلسلے میں یا قحط کی دوری کے سلسلے میں دعا کے ذریعے وسیلہ کیوں بنانا چاہتے ہو، تم ڈائریکٹ اللہ سے کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بیان کرنا کہ تمام خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیں، کسی کو وسیلہ قائم نہ کریں، کسی بزرگ سے دعا نہ کروائیں، کسی مقام مقبولیت کا یا وقت مقبول کا اہتمام نہ کریں، بس اللہ سے مانگتے رہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تم جو بتوں کے پاس جا کر ان سے ان کی منتیں چڑھاتے ہو اور ان سے توقعات رکھتے ہو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تمام دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، اگر ان خزانوں کو لینا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ۔ ہاں، اب ایمان لانے کے بعد اگر اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کا سوال کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہیں عطا فرمائے گا، جیسے کہ ولو انہم اذ ظلموا، میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ کر استغفار کرنے اور پھر نبی کے استغفار پر مغفرت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، جس سے ظاہر ہوا کہ اگر ہم کسی اللہ کے نبی یا ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجت کے حل کے لیے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دے، تو اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعلیم، اس کی ترغیب تو خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس آیت پر غور و تفکر بہت ضروری ہے، جس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو لہو مقالید السماواتی والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ وسیع کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ فرما دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب اس پر دیکھیں، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق میں، کاروبار میں وسعت اور تنگی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی عقل کو مکمل طور پہ لڑاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جس کی ہمیں توقع ہے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری عقل کے استعمال کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہمارے متوقع نتیجے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کشادگی دیتا ہے، تنگی کرتا ہے، تو ہمیں اس کا مطلب الزام کسی پر نہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں تمہیدی طور پر کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کوئی بچی کی شادی ہوئی، وہ کسی گھر میں گئی اور وہاں کاروبار کچھ ڈاؤن ہو گیا، تو بعض اوقات مطلب ذہنی پسماندہ لوگ، جس کو معذرت کے ساتھ جہالت سے ہم تعبیر کریں گے کہ جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس نقصان کو منسوب کر دیتے ہیں اس لڑکی کی طرف اور کہتے ہیں اس کے تو قدم ہی منحوس ہیں، جب سے یہ گھر میں آئی ہے ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، جب سے گھر میں آئی ہے بیماریاں آ گئی ہیں، جب سے گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے۔ تو یہ بالکل غلط خیال ہے، بچی کے آنے والے قدموں کی وجہ سے روزی تنگ نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے وہی روزی کو تنگ کرتا ہے، وہی روزی میں کشادگی پیدا فرماتا ہے۔ تو اور میں کبھی کبھی عقلی لحاظ سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ بہو ہماری منحوس ہے، اس کے قدم آئے ہیں تو گھر میں نحوست آ گئی، یہ بتائیے آپ بھی منحوس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی منحوس ہیں تو پھر بچی کے اوپر الزام کیوں، آپ کی بھی تو نحوست شامل ہو گئی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم منحوس نہیں ہیں، صرف یہ بچی منحوس ہے، تو پھر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اس کی منحوسیت آپ کو کہاں سے نظر آئی، بتائیے۔ نمبر دو، اگر آپ منحوس نہیں ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ بابرکت ہیں، تو پھر یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ اس کی نحوست تو کام کر رہی ہے، آپ کی برکت کام نہیں کر رہی ہے، آپ کا کاروبار کیوں ترقی نہیں کر رہا، آپ کی برکت کہاں چلی گئی ہے، آپ کی برکت اس کی نحوست پہ غالب کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ چونکہ جب بھی ہم خلاف شرع بات کریں گے اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا، عقل تھک جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلائل کے سامنے ہماری عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی خرافات کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جی یہ کاروبار یہاں پہ کریں گے تو میرے موافق نہیں ہوگا، وہاں کروں گا تو بہت اچھا ہو جائے گا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ آپ اللہ پر توکل کرنے کے بعد آپ کاروبار شروع کیجئے، رزق عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہی ہے، جگہ کی تبدیلیوں سے کوئی رزق میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے۔ اور یہ جو اکابرین بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بھائی تم دکان بدل لو، کسی اور جگہ چلے جاؤ تو شاید تمہارے لیے بہتری ہو جائے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تمہیں عطا نہیں فرما سکتا، وہاں پر عطا فرمائے گا، یہ نہیں، بلکہ وہ ان کے کمزور اعتقاد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ یہیں پر رہے گا تو اللہ سے ایسا ایسا بدظن ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرے گا، تو اس کے دل میں ایک امید کی کرن جلا دو، اسے کہو روشن کر دو، اس کو یہ کہو کہ تم ادھر جا کے کاروبار کرو، ہو سکتا ہے ترقی کر جائے، تو جب یہ ادھر چھوڑ کے اس طرف جائے گا، یہاں تنگ دستی تھی دوسرے مقام پہ پہنچے گا، تو کچھ عرصے کے لیے امید پیدا ہوگی کہ شاید اب میرے ساتھ بہتری ہو جائے گی، اور یہی امید اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوسی سے اور زبان اعتراض دراز کرنے سے روک دے گی۔ تو ورنہ اگر کامل توکل والا آدمی ہو، ایک مقام پر بیٹھ جائے اور رزق اپنا روزی چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی مقام پر روزی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ رزق عطا فرمانے والے ذات اور تنگی کرنے والے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسی و عیسی۔ شرع لکم من الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کی وہ راہ نکالی، ما وصی بہ نوحا، کہ جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔ دین کی راہ نکالی کا مطلب اس سے مراد بنیادی عقائد ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، پھر رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان، جنت دوزخ آخرت تقدیر جن فرشتے، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عقائد کی ایک نئی راہ ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش فرمائی۔ نئی راہ اس لیے تھی کہ کفار اور مشرکین جو تھے وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، انہیں ان چیزوں پر کامل یقین حاصل نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین سے ایک راہ نکالی، ما وصا بہ نوحا، وہی راہ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھی وصیت فرمائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان بنیادی عقائد کے سلسلے میں تمام نبی برابر ہیں، ہر نبی نے انہی چیزوں کا درس دیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة شورى چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 13 آیات مکمل ہو چکی ہیں. 13ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کی ایک وہ راہ نکالی ہے کہ جس کی نوح علیہ السلام کو بھی وصیت فرمائی تھی. والذینہ اور وہ جو اوحینا الیک وحی کی ہم نے آپ کی طرف یعنی وہی چیز آپ کی طرف بھی وحی فرمائی اور وہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بنیادی عقائد جو ہر دور میں یکساں رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا, اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا, انبیاء علیہم السلام, آسمانی کتابیں, جنت دوزخ, جن فرشتے, تقدیر, آخرت, ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اور اس کی جو وصیت کی ہم نے ان چیزوں کی ابراہیم کو, موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. تو یہ اشارہ اس طرف کہ ہر دور میں جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں بنیادی عقائد کے سلسلے میں سب کی طرف ایک ہی وحی کی گئی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ان اقیم الدین, یہ کہ قائم کرو تم دین کو. دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بنیادی عقائد جو آپ کی خدمت میں میں نے ان کے ٹاپکس, ان کے عنوانات عرض کیے ہیں, ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. ولا تتفرقوا فیہ اور اس میں اس کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑو, ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, بہت بڑا ہے, گرا گزرتا ہے مشرکین پر, ما تدعوہم الیہ وہ چیز کہ جس کی طرف تم انہیں دعوت دیتے ہو, یعنی اللہ کی توحید کی طرف, بتوں کو چھوڑ دینے کی طرف, یہ کفار مشرکین پر بہت گرا گزرتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالی چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے, یعنی جسے اپنا مقبول محبوب بنانا چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ اور ہدایت عطا فرماتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع لاتا ہے, یعنی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا راستہ, اپنی راہ دکھا دیتا ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا تَفَرَّقُوا اور انہوں نے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوئے, الا مگر من بعد ما جاءهم العلم بعد اس کے جو ان کے پاس علم آ چکا, بغیم بینہم آپس میں حسد کی بنا پر. تو یہاں سبھی مراد ہو سکتے ہیں, یہود بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر آپ کی رسالت کا انکار کیا. اسی طرح جو کفار و مشرکین کے بڑے سردار تھے, انہوں نے بھی حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبی کریم کی رسالت کو ہم مان لیں گے تو ہم بھی ان کے تابع ہو جائیں گے, اور جو ہمارے متبعین ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر براہ راست نبی کریم کی متابعت کریں گے اور اس طرح ہماری سرداری جاتی رہے گی. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى, اور اگر وہ کلمہ سبقت نہ لے جاتا, اگر ایک بات سبقت نہ لے جاتی تمہارے رب کی طرف سے ایک مخصوص مدت تک, لقضی بینہم تو وہ ضرور فیصلہ فرما دیتا, یہ ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے لیے عذاب کا ایک مخصوص وقت رکھا ہے, اس سے پہلے پہلے اللہ تعالی مہلت عطا فرماتا ہے, یہ اس نے ازل سے ہی فیصلہ فرما لیا تھا. تو یہی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ازلی فیصلہ نہ ہوتا کہ انہیں مہلت دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیتا, ان کو تباہ و برباد کر دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جو اورثوا الکتاب وارث بنائے گئے کتاب کے, مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب وہ ضرور, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب وہ اس سے ضرور ایک شبے میں ہیں, شک میں ہیں, یعنی جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے تحریف شدہ کتابیں حاصل کیں, جو اہل کتاب تھے وہ تحریف شدہ کتابوں کو حاصل کرنے کے بعد وہ شک میں مبتلا ہو گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہوئے. فَلِذَلِكَ فَدْعُو تو اسی لیے بلاؤ, وَاسْتَقِمْ اور ثابت قدم رہو, كَمَا أُمِرْتَ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور اے سننے والے تو ان کی خواہشات کی پیروی مت کر, وَقُلْ اور یوں کہہ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ میں ایمان لایا اس کے ساتھ جو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ نے نازل فرمایا یعنی کوئی بھی کتاب جو بھی اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا تو یہ ہمارا بھی الحمدللہ یہ ایمان ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تورات زبور انجیل کا انکار کرتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو ان کی اس شکل کے اعتبار سے اللہ کی کتاب مانتے اور تسلیم کرتے ہیں جس شکل میں وہ نازل کی گئی تھیں ہاں اب جو یہ موجودہ تحریف شدہ تبدیل شدہ شکلیں لوگوں کے پاس ہاتھوں میں موجود ہیں اس کتاب کو ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے کیونکہ اس میں بندوں نے تحریف کر دی ہے ہاں جب یہی نام کی کتابیں یعنی تورات زبور انجیل اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں اور وہ اپنی اصلی شکل میں موجود تھیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں ضرور تم میں عدل و انصاف کروں اللہ ربنا وربکم اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں لا حجت بیننا وبینکم کوئی حجت نہیں ہم میں اور تم میں یعنی ہم میں آپس میں تم میں ایسا کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار اللہ یجمع بیننا اللہ تبارک و تعالی ہم کو جمع فرمائے گا بروز قیامت و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے والذین اور وہ لوگ جو یحاجون فی اللہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں من بعد ما بعد اس کے جو مستجیب لہ حجتہم داحدۃ عند ربہم بعد اس کے کہ مسلمان اس کی دعوت قبول کر چکے ہیں ان کی دلیل محض بے ثبات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کی دلیل کا وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالی سے اس کے بعد جھگڑا کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالی کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں ان کی دلیل محض بے ثبات ہے اس کا کوئی ثبات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عند ربہم اللہ کی بارگاہ میں ان کی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور ان پر غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور ان کے لیے شدید عذاب ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو کفار و مشرکین یا اسی طریقے سے جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک غضب میں گرفتار ہوں گے یقینی سی بات ہے کہ یہودی عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنا اب اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں جھگڑا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا یا نہیں بھیجا اور آپ پر قرآن نازل فرمایا گیا ہے یا نہیں اس اعتبار سے وہ جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کی جو دلیل ہیں اس کے خلاف وہ سب کے سب بے ثبات ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں اور وہ قائم رہنے والی نہیں ہیں انہیں کبھی استقامت حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شدید عذاب میں مبتلا فرمائے گا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ والمیزان اور ترازو کو میزان سے مراد یا تو وہ برود قیامت میزان ہے جو ترازو میں نیکی اور بدی کے پلڑے تولے جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہے علیحدہ علیحدہ کر دینے والی ہے وما یدریک لعل الساعۃ قریب اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو تو یہ شاید ہمارے اعتبار سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شاید قریب ہو اسے بھی نہیں معلوم ہو ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ تم اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت قریب ہے، ان قریب قریب ہو جائے گی، یا ہمارے اعتبار سے کہ شاید قریب ہی ہو، ہم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں اس کی وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے کفار و مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک قیامت قائم ہوگی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو کیوں نہیں آ جاتی، جلدی اس کی طلب کریں، جلدی ہمیں اس مقام تک پہنچائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہی اپنی حماقت و جہالت میں مبتلا ہو کر اس کے جلدی آنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا مشفقون منہا، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے، وہ اس سے ڈر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے۔ اور یہی سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو خوب نیک عمل کرے اور پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اور میری امت کا بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کا پیرا رہے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی امیدیں لگائے رکھے۔ تو جو واقعی عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ تمام تر تیاری کرنے کے باوجود اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، ملائکہ کے واقعات کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام، اولیاء عظام یہ اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتا ہے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ معاذ اللہ کفار کی مثل جہالت میں مبتلا ہے، وہ بے پرواہ ہوتا ہے اور بولتا ہے کہاں ہے قیامت۔ جیسے کسی مسلمان کو آپ سمجھائیں کہ بھائی آپ پانچ وقت نماز پڑھیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ ہمیں تم کیوں ڈراتے ہو، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، دیکھ لیں گے جہنم کو، کہاں ہے جہنم بتاؤ، لے کر آؤ جہنم کو، اس طرح کے الٹے سیدھے جملے بولتے ہیں۔ تو یہ اصل میں حماقت کی بنا پر ہے، انہیں صحیح معرفت ابھی حاصل نہیں ہے، اگر ہو تو وہ اس سے ڈر رہے ہوتے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور یہ مومن جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، خبردار بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہیں، بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، یعنی ضرور ایسا ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تبارک و تعالی لطف فرمانے والا ہے، اپنے بندوں پر رزق عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وهو القوی، اور وہ قوت والا ہے، العزیز عزت والا ہے۔ من کانا یرید حرث الآخرت نزید له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی باڑی کا ارادہ کرے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سنجیدگی کو اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے نیک اعمال کو آسان کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو آسان کر دیتے ہیں، غیب سے اس کی امداد ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ آخرت کی اچھی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ومن کانا یرید حرث دنیا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرات من نصیب، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ تو یہاں مراد کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آیت مسلمانوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی کہ آپ کسی دنیاوی کاروباری شخص کو دیکھ کر یہ کہیں کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر مشغول ہے نا، اور رات دن دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کفار کے بارے میں ہے کہ جو آخرت، جسے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، تو کھیتی کا ارادہ وہی کرے گا جو پہلے ایمان لے کر آئے گا، یعنی آخرت کی تیاری کا ارادہ کی تکمیل جو ہے سب سے پہلے ایمان لانے سے ہوگی، ایمان لائے پھر اس کے بعد نیک اعمال کرے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، یعنی ایمان نہ لے کر آئے اور غلط کاموں میں، یا پھر چاہے وہ بظاہر نیکی کے کاموں میں مشغول رہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی آیات کو مسلمانوں پہ ہرگز چسپا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس آیت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے بارے میں نازل کی ہے جو رات دن دنیا کے اندر مشغول ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شخص کافر ہو جائے گا، اسے کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہاں اللہ کا مقصد نہیں ہے وہ اسے اللہ کا مقصد کہہ رہا ہے، اور یہ قرآن پاک میں تحریف کے مترادف ہے، تبدیلی کر دینے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے فقہ اسلام نے احتیاطاً اس شخص پر حکم کفر لگایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی آیات کسی کے لیے بیان کرنا، کسی خاص فرد کے لیے، خاص گروپ کے لیے، یہ اس وقت تک بالکل جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سیاق و سباق نہ دیکھ لیا جائے، اس کے شان نزول کا مطالعہ نہ کر لیا جائے، تفسیر کا مطالعہ نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک کوئی آیت چاہے کتنی آسان مضمون پر مشتمل ہو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ یہاں جھوٹے سے مراد ہیں کفار، یہ مسلمان نہیں ہے کہ ہر جھوٹے کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو آپ کہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے بارے میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ یہاں جھوٹ بولنے والا وہ مراد ہے کہ جو نبی کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ میں یہ رسول نہیں ہے اور یہ نبی کہہ رہے ہیں ہم رسول ہیں، اس طرح وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہ یہاں پر مراد ہے کہ ان کفار پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، یہاں بھی مراد کافر ہیں، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظلم مراد لیا ہے جو انسان کفر و شرک کو اختیار کر کے اپنی ذات پر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن پاک کی بعض آیات کے مفاہیم بظاہر بہت آسان نظر آتے ہیں، لیکن ان مفاہیم کا یا ان مضامین کا جب آپ مصداق تلاش کریں گے، فرد تلاش کریں گے، تو غلطی واقع ہونا ممکن ہے، اور اس غلطی کا تدارک یا اس غلطی سے بچنا اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ آیات کے سیاق و سباق، شان نزول اور تفاسیر کا مطالعہ کرتے رہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یا ان کے لیے کچھ شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے، یعنی ایسا ہے کہ جو یہ جو دنیاوی کھیتی کا ارادہ کر رہے ہیں اور دین اسلام کو چھوڑ کر دیگر باطل عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ ان کے لیے کچھ ایسے شرکا ہیں جنہوں نے ایک نئی شریعت، کوئی اپنے پاس سے ایک طریقہ وضع کر کے ان کو دے دیا ہے؟ یا اعظم بہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہ دی، یعنی اللہ نے اجازت نہیں دی اور پھر بھی یہ ایسا کر رہے ہیں کہ ایسے انہوں نے شرکا بنا لیے ہیں۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، یعنی اگر قیامت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو دنیا کے اندر ان کا کام و تمام کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظالم سے مراد کافر ہے، یاد رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کسی نے، چچا نے اپنے بھتیجے پہ ظلم کر دیا تو آپ نے کہا چچا جان یاد رکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ آپ کے لیے بھی عذاب ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو اس پر یہ آیت آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ کافر اور مشرک کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں کی بنا پر جو انہوں نے دنیا میں کسب کیے تھے وہ ڈر رہے ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ برود قیامت ہے کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر کام کیے تھے، کارنامے کیے تھے، دنیا میں تو بڑے چوڑے ہو کے گھومتے تھے، بڑے مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، دوسروں کے سمجھانے کو نظر انداز کیا کرتے تھے، لیکن بروز قیامت سہمے ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو اگلے پروگرام میں جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 22 آیت تک ہم پہنچ چکے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ ترى الظالمین, تم ظالموں کو دیکھو گے, مشفقین مما کسبوا, کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے. وہوا واقع بہم, اور وہ ان پر واقع ہوگا, یعنی اس کا بدلہ ضرور انہیں حاصل کرنا پڑے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چند نیک اعمال یا اچھے اعمال کو دیکھ کر کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر نہیں ہیں, یہ گمان کرنا کہ اب آخرت میں شاید یہ نجات پا جائیں گے, یہ غلط اور فاسد خیال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں صراحتاً ارشاد فرمایا کہ ان کے نیک عمل یا اچھے جن کو اچھے عمل سمجھ رہے ہیں, مثلاً یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, کچھ کام دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں, بعض مقامات پر صرف سچ سے کام لے رہے ہیں, جھوٹ سے بچ رہے ہیں, یہ اچھے کام ہیں, اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن کیا یہ اچھے کام بروز قیامت ان کے لیے نجات یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے حصول کا سبب بن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ بالکل نہیں بن سکتے, بلکہ ان کے نیک اعمال یا تو دنیا میں ضائع کر دیے جاتے ہیں, یعنی ان کا بدلہ ضائع کر دیا جاتا ہے, اور یا اس کا اچھا بدلہ کسی اور شکل میں انہیں دے دیا جاتا ہے. بروز قیامت جو کچھ انہوں نے برا عمل کیا, جس میں سب سے برا عمل اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پیارے نبی اور آخری نبی یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ہے, آپ کو جھٹلانا, قرآن عظیم کو جھٹلانا, اور ان دونوں کو جھٹلانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دینا, یہ ان کا وہ جرم ہے کہ اگر اس جرم کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں, کوئی راحت نہیں ہے. یہ بارہا پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے گا وہ دراصل ہمارے نبی کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے, قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے, وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن دے رہا ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی گواہی دے رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو جو کہے کہ ہم ان رسول کی رسالت کو نہیں مانتے, گویا کہ وہ کہہ رہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ اللہ کے نبی نہیں. اور اس کی گواہی چونکہ قرآن دے رہا ہے تو وہ یہ گویا کہ شخص یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے, اور قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے وہ کافر یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے. تو خود سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے, اس کے رسول کو جھوٹا قرار دے, اس کے کتاب, اس کی کتاب, اس کے کلام کو جھوٹا قرار دے, وہ آخرت میں کیسے راحت پا سکتا ہے؟ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر کافر کو دوست بنانے سے منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ قلبی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے, دوستی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور قرآن عظیم کو جھوٹا قرار دینے والا ہے, اور یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا ایک قبیح فعل ہے کہ ایسے شخص سے اور اس کے اس فعل سے اظہار نفرت رکھی جائے اور اس سے دوستی وغیرہ نہ قائم کی جائے. لیکن اظہار نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیں, بلکہ ہمارا مذہب اسلام اچھے اخلاق کی ہی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے, اچھے اخلاق کے ذریعے احسن طریقے سے دین کی طرف مائل کیا جائے. تو ایک ہے ظاہری برتاؤ کہ صرف ظاہری طور پہ انسان اچھا برتاؤ کسی کافر کے ساتھ کر رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ میرے ان اعمال سے متاثر ہوگا تو اسلام سے متاثر ہوگا اور اسلام کے قریب آئے گا. اور ایک ہوتا ہے قلبی لگاؤ, قلبی محبت. یہ قلبی محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر کے سلسلے میں شدید ناپسند ہے. اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ کافر کے ساتھ قلبی لگاؤ, قلبی میلان ہو, کیونکہ جب بھی یہ قلبی میلان کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ آدمی جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے عیوب و نقائص سے نگاہ کو ہٹا لے. دیکھیں نا, آپ کا ایک دوست ہے جس سے آپ کو قلبی لگاؤ ہے, محبت ہے بہت زیادہ, تو آپ کو اس دوست کی اچھائیاں ہی نظر آئیں گی, برائی کوئی نظر نہیں آئے گی اس دوست کے اندر, حالانکہ برائیاں ہوں گی. تو اسی طریقے سے جب کوئی کافر سے قلبی لگاؤ پیدا کر لے تو اس کی برائیاں خصوصاً کفر کی برائی کی نفرت دل سے نکل جاتی ہے، اور انسان گویا کہ اس کے کفر پر ایک طریقے سے آہستہ آہستہ راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کافر رہو کوئی بات نہیں، لیکن تم میرے ساتھ دوستی قائم رکھو، اور اس طرح اپنا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں واضح فرما دیا کہ جو کفار دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا غلط کام اللہ تعالی کے رسول کی رسالت کا انکار کرنا ہے، ضرور اس کا خمیازہ آخرت میں بھگتیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اور قرآن عظیم میں اکثر یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جہاں کفار کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں اور مومنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنت کا ذکر ہو تو دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، دنیا کا ذکر ہو تو آخرت کا مقابلے میں تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی ضد کے ذکر سے معاملے کی معرفت بہت اچھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت کے باغ، ویسے تو جنات معنی یہ جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو ہی کہتے ہیں، اور لیکن اب روضات کیا ہوگا کہ باغوں کے اندر بھی مختلف قسم کے قطعات بنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں گلاب کے پھول اس ایریے میں لگے ہوئے ہیں اس باغ میں، یہاں موتیا کے پھول لگے ہوئے ہیں جس کو پھلواری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ روضات سے مراد یہ ہے کہ جب ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس میں مختلف قسم کے احاطے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کو عطا فرمائے گا۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو وہ اپنے رب کے پاس خواہش کریں گے، جو چاہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو بات شرارتی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کہتے ہیں اچھا کیا وہاں پر وہ چیز بھی ہوگی، یعنی غلط چیزوں کا نام لینا شروع کر دیں گے، وہاں پستول بھی ہوگی، وہاں قتل و غارت بھی ہوگی، اگر کوئی شخص قتل و غارت کرنا چاہے تو کیا اس کو اس کی بھی اجازت مل جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ گندے اور فاسد اور الٹے سیدھے خیالات صرف دنیا میں ہوں گے، وہاں پہ چونکہ نفس تو ہمارے ساتھ ہوگا نہیں، نہ شیطان ہوگا، تو وہاں پر صرف پاکیزہ اور اچھا ہی خیال آئے گا۔ اس قسم کے اوٹ پٹان خیال جو ہیں دنیا میں ہی آ سکتے ہیں، جنت کے اندر نہیں ہوں گے۔ لہذا اچھی چیزوں کی خواہش ہوگی، اور جس کی لیکن وہ اچھی چیز کی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو فوراً عطا فرما دے گا۔ ذالک ہو الفضل الکبیر، یہ ہی بڑا فضل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے کہ اب جہاں نہ کبھی وہ بیمار ہوگا، نہ اسے موت آئے گی، نہ کوئی غم پہنچے گا، نہ کبھی وہاں سے وہ نکالا جائے گا، اور جس چیز کی خواہش کرے گا زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، خواہش دل کا ارادہ ہے، جیسے ہی دل میں ارادہ کرے گا فوراً وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوگی۔ آپ ذرا کبھی آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے اس کیفیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہاں جنتیوں کو کتنی خوشی ملے گی اور کس طریقے سے پرسکون زندگی ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مہنگائی کا خوف نہیں، کوئی زوال عزت کا خوف نہیں، کوئی چوری ڈاکے کا خوف نہیں، بالکل نعمت ہی نعمتیں، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، یہ ہے وہ کہ جس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لائے تو صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا ارتکاب بھی ضروری ہے، اور یہ آپ کو بارہا میں نے عرض کیا کہ نیک عمل چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ کیا آپ کہیں جی وہ بہت نیک عمل کرتا ہے، جی کیا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مدارس میں چندہ وغیرہ دیتا ہے تو یہ نیک اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی نیک عمل کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً نیک عمل کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ بعض ایسے افعال کو نیک عمل کہتے ہیں جن کو کرنا چاہیے، بعض ایسے اعمال کو بعض نیک عمل اسے بھی کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک جایا جائے، اس کا نام بھی نیک عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ نے نماز پڑھی، ایک عمل کا ارتکاب کیا، یہ نیک عمل ہے۔ دوسری طرف انسان کو بدنگاہی کا موقع ملا لیکن اس نے نگاہیں پھیر لی اور بدنگاہی نہیں کی، یہ ایک عمل سے رک گیا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے پر جو کچھ فرض اور واجب قرار دیا اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا متوقع ہو وہ بھی نیک عمل ہے، اور اسی طریقے سے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے اجتناب کرنا، اور خدا نہ خواستہ بتقاضائے بشریت ان میں مبتلا ہو گئے ہوں تو ان کو چھوڑ کر توبہ کا راستہ اختیار کرنا، یہ بھی نیک عمل میں شامل ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ہم چند اعمال کے ارتکاب پہ تو توجہ کرتے ہیں لیکن چند اعمال کو چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو یہ سب چیز چل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ رشوت بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، اور دوسرے گناہ میں بھی مشغول ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نیک عمل کر تو رہا ہوں وہ، لیکن یہ بھی تو نیک عمل تھا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے، ان چیزوں کو جو لینا جن کا منع تھا ان کو نہ لیتے، تو یہ بھی تو نیک عمل تھا۔ یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ملے گا تو وہ عامل الصالحات کے تحت داخل ہوں گے، ورنہ گناہوں کی سزا علیحدہ ملے گی۔ پھر یہ صرف چند آپ نے اگر انگلیوں پہ گن کر چند نیک اعمال اختیار کر لیے تو آپ اس آیت کے تحت نہیں آ سکتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرن، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے اور کثرت مصروفیات آپ کے پیش نظر رہیں اور آڑے آ گئیں اور آپ بہت شدید مصروف ہو گئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں مشاورت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور انہوں نے آپس میں مشاورت یہ کی کہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مطلب تبلیغ دین میں مصروف ہیں، دین کے فروغ اور ترقی میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے کسب کی طرف یقیناً آپ کی توجہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم سب مل کر مال جمع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کریں تاکہ آپ ذہنی فراغت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں۔ تو یہ صحابہ کرام آپس میں مال جمع کر کے بارگاہ رسالت میں لے کر آئے اور پیش کیا اور اپنے انہی جذبات کا اظہار کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں، الا مگر المودت فی القربا، مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھو، انہیں ایذا مت پہنچاؤ۔ ابھی جو قرابت فرمایا، قربا، ان میں کون کون داخل ہیں؟ مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد مبارکہ آل رسول اس کو کہا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا اس قربا سے مراد حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے نبی کریم جو بنی ہاشم تھے، بنی عبد المطلب تھے، یہ مراد ہیں، یا بعضوں نے کہا آل عقیل، آل جعفر وغیرہ جو تھے یہ یہاں پر مراد ہیں۔ غرض یہ کہ آل رسول تو ضرور اس میں شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد مبارکہ۔ لہذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے اپنی اولاد کی محبت طلب کرتا ہوں، اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیض اولاد میں منتقل تھا، فیض نبوت براہ راست اولاد کو حاصل تھا، دیگر صحابہ کو بھی حاصل تھا، لیکن اولاد پر ایک خصوصی شفقت بھی ہوتی ہے، قلب لگاؤ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی اولاد کے گرد لوگ جمع ہوں اور ان سے اکتساب علم کریں، اکتساب فیض کریں، تو آپ نے ان کی محبت طلب فرمائی۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے، تو یہاں نیک کام سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ما قبل سے اس کا ربط اگر ملایا جائے تو پیچھے قربا کی محبت کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا یہاں نیک عمل سے مراد ہے آل رسول سے محبت رکھنا، آل رسول کی خدمت کرنا ان کا احترام کرنا، ادب کرنا، اور اپنی زبان یا دیگر افعال و اعمال کے ذریعے انہیں ایذا تکلیف دینے سے بچنا، یہ یہاں پر شامل ہے. تو فرمایا کہ ومن یقترف حسنہ، اور جو نیک کام کرے، نزد لہ فیہا حسنن، اس کے لیے ہم اور ہوں اس کے لیے ہم اس نیک عمل میں اور خوبی بڑھا دیں گے اور حسن پیدا کر دیں گے، یعنی اس میں نکھار پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس پر زیادہ انعام عطا فرمائے گا، اس کی زیادہ برکات انسان پر ظاہر ہوں گی، اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی. تو معلوم یہ ہوا کہ آل رسول کی خدمت یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، یا یہ کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی نبی کریم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے، تو کہا کرتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو، تمہیں اللہ نے کہاں بھیجا ہے، اللہ نے تو تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی. تو ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ گڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، یعنی گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ، پس اگر چاہے اللہ تبارک و تعالی، يختم على قلبك، تو مہر لگا دے آپ کے دل پر، اے حبیب کریم آپ کے دل پر مہر لگا دے. یہاں مہر لگانے سے مراد وہ منفی تصور نہیں ہے جو کفار کے قلوب پر مہر لگانے کا تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کے قلب پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مہر لگا دے. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے دل کو اتنی مضبوطی عطا فرما دے کہ ان کے اس قسم کے جو تانے ہیں، اس قسم کی الزام تراشیاں ہیں، اس قسم کی بیہودہ باتیں ہیں، اس سے آپ کا دل رنجیدہ نہ ہو، آپ کا دل، آپ کی دل آزاری نہ ہو، اور یہ چیز آپ کو تبلیغ دین سے نہ روکنے پائے، آپ کا دل مضبوط رہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تبارک و تعالی باطل کو مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے کلمات سے ثابت فرماتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے یا اپنے حبیب کریم کے ذریعے یا معجزات کے ذریعے حق کو قائم فرماتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہ ذات ہے جو قبول کرتی ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. ویعفو عن السیئات، اور وہ گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شان کریمی کا اظہار فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، بتقاضائے بشریت اس سے خطا ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، وہ نفس کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اسے دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اسے گناہوں کو بخش دیتی ہے. اس پہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشورى چل رہی تھی اور اس کی 25ویں آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتی ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتی ہے، اور وہ ذات جانتی ہے جو کچھ وہ تم کر رہے ہو. تو اس میں ہی ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کو دھتکارتا نہیں ہے بلکہ اس کو آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اسے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کا سلسلہ نہ ہوتا تو یقیناً تمام بندے ہلاک ہو چکے ہوتے, کیونکہ ہر شخص سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ گرفت فرماتا تو پھر دنیا کا کوئی شخص بھی بچ نہ پاتا اور ہلاک ہو جاتا. ہاں, انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام, اولیاء عظام, جن کو اللہ تعالیٰ معصوم بنایا یا محفوظ رکھا وہ مستثنی اس سے, لیکن عام جو لوگ ہیں یقیناً وہ بہت سے گناہ ہوئی جاتے ہیں, گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. یعنی جب بالکل قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نمودار ہوگا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب مغرب سے نمودار ہوگا اس وقت توبہ کے دروازے بند ہوں گے, یعنی قیامت تک توبہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان پر موت کی غشی طاری نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے دروازے بند نہیں کرتا. تو پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ اجتماعی طور پہ تمام انسانوں کے لیے ہیں کہ جو قیامت تک مسلمان لوگ آتے رہیں گے, جو خطائیں کرتے رہیں گے, ان کی توبہ کے اختتام کا وقت مغرب سے سورج کے طلوع ہونا ہے, اس وقت یہ بند ہو جائے گا. اور فردی طور پر ایک ایک فرد کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی موت کی غشی سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ سے اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم گناہ کر رہے تھے اس وقت نگاہوں سے پوشیدہ تھے, لہٰذا سب کچھ اللہ تعالی کو معلوم ہے, اس کے پیش نظر ہے. فوراً سے پیشہ توبہ کر لو, اور اسی طریقے سے آئندہ کے لیے خوف پیدا کرو کہ اللہ تعالی سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے, وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور انہیں اپنے فضل سے مزید انعام دیتا ہے. یہ اللہ کا دیکھیں کتنا کرم ہے, اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ صاحب ایمان نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہ صرف دعا کی قبولیت کا تحفہ عطا فرماتا ہے بلکہ انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے. اب دیکھیے, ایمان لانا, نیک عمل کرنا, یہ انبیاء علیہ السلام بھی کرتے ہیں, اولیاء عظام بھی کرتے ہیں, صحابہ کرام نے بھی کیا, اور آپ اور ہم بھی کرتے ہیں, عام لوگ جن کو کہا جائے, اور بنا لے کیٹیگریز, علماء فقہا بھی کرتے ہیں, عوام بھی کرتی ہیں. تو اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے اس کو اور عطا فرماتا ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ نبی سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں, ان کا ایمان اور ان کے نیک اعمال کی قدر و قیمت سب سے زیادہ, تو ان کے لیے دعا کی قبولیت بھی سب سے زیادہ ہے. اسی طرح صحابہ کرام پھر اس کے بعد آتے ہیں درجے میں, پھر اولیاء عظام آتے ہیں, پھر اولیاء عظام کے بعد علماء فقہا جو درجہ ولایت تک نہیں پہنچے, اور اس کے بعد عوام کا درجہ آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں, صحابہ کرام ہیں, اولیاء عظام ہیں, علماء فقہا ہیں, چونکہ اگر یہ تو سب نفوس قدسیہ, جو انبیاء علیہ السلام ہیں, صحابہ کرام, اولیاء عظام, یہ تو یقیناً صاحب ایمان بھی ہیں, نیک عمل کرنے والے بھی ہیں. علماء فقہا میں ہو سکتا ہے بہت سے گناہ کرنے والے بھی ہوں, یہ ہو سکتا ہے, ان کا درجہ پھر بھی آپ نیچے رکھ لیجئے. جو تین اوپر کے گروپ ہیں, انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام اور اولیاء عظام, یہ ایمان میں بھی پختہ ہوتے ہیں اور یقیناً نیک اعمال میں پختہ ہوتے ہیں, اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی قبولیت کا یقیناً وعدہ فرما لیا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ عوام ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کی درخواست کرتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. مزارات پر حاضری بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ صاحب مزار کے پاس جا کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے. تو یہاں لہٰذا یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شخص جا کر اس صاحب مزار سے طلب کر رہا ہے, بلکہ وہ طلب اللہ سے ہی کر رہا ہے, اور اللہ کے اس قسم کے وعدوں کے پیش نظر اصل میں ان بزرگ سے درخواست دعا کر رہا ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ان کی دعا کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، تو کیوں نہ ان سے رجوع کیا جائے۔ تو اس لیے اولیاء عظام کی خدمت میں حاضر ہونا، اب صحابہ کرام تو نہیں رہے، نبی کریم انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو علماء فقہا پر اعتماد کرنا جو نیک پرہیزگار ہوں، اسی طرح مزارات پر جانا اولیاء عظام کے، یا جو زندہ اللہ کے ولی آپ کو کوئی ملیں ان سے درخواست دعا کرنا، اسی طریقے سے نبی کریم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر صحابہ کرام کے مزار پر حاضر ہو کر درخواست کرنا، یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر کوئی دنیا سے پردہ فرما بھی چکا ہے تو اس کا سلسلہ دعا موقوف نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنے قبر سے بھی دعا فرماتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے لوگ درخواست بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی درخواست کرنی چاہیے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافر ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، یہ ایک بڑی نفیس بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی، ویسے تو قرآن عظیم کی ہر بات ہی نفیس ہے لیکن اس آیت کریمہ سے سینکڑوں وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں اللہ نے کسی کو غریب پیدا کر دیا، کسی کو بہت ہی امیر، سب کو ایک جیسا کر دیتا تو کیا جاتا؟ اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دے دیا کہ ولو بسط اللہ الرزق لعباده، اور اگر کشادہ فرما دیتا اللہ تبارک و تعالی رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ سب کے سب عیش کوش ہوتے، کسی کو پریشانی نہ ہوتی تو شرارت ابھرتی، پھر غرور، تکبر، فتنہ، فساد ہوتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی کم آپ اس میں دیکھیں گے، کوئی 100 میں سے کوئی 5% 6% آپ کو ایسے ہوں گے جو واقعی پرہیزگار اور نیک نظر آئیں، ورنہ عیش کوشیوں میں پڑنے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے لذت کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور پیسے کو غلط مقامات پہ لٹاتا ہے اور وہاں سے لذت کا سامان حاصل کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتا تو پھر کون کوئی پریشانی نہ ہوتا، نہ پھر اللہ کو یاد کرتے، نہ شکراپن عام ہو جاتا، اور لوگ مطلب زمین میں سرکشی کرتے، فحاشی کرتے، گناہ کرتے، کیونکہ ان کو غم اور فکر تو تھا نہیں۔ آج لوگوں کو ہزارہ غم، فکر، پریشانی لگی ہوئی ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کو مہنگائی کا شکوہ ہے، تو وہ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، وہ اس پریشانی کی وجہ سے ہزاروں غموں، ہزاروں گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ اپنی اس غریبی کی وجہ سے جو مال سے ناجائز کام کیے جا سکتے ہیں حصول لذت کے لیے ان کو نہیں کر سکتے ہیں، تو کتنے سینکڑوں امور سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اس نے اگر کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ظالم ہے، یا اس کے خزانہ میں کچھ کمی ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کنجوس ہے، یا وہ اپنے بندے سے غافل ہو گیا ہے، اپنے بندے کو بھول گیا ہے، یا وہ کسی کے تکلیف سے اس کو کوئی مزہ آتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک حکمت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اور لیکن وہ نازل فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، جتنی مقدار وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے، چنانچہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کمی میں مبتلا کر کے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ وہی ذات ہے جو نازل فرماتی ہے بارش کو ان لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ارے جی بارشوں کا سیزن تو نکلتا چلا جا رہا ہے، اب کے تو بارشیں ہوئی نہیں، خصوصاً جو بیچارے کسان وغیرہ ہوتے ہیں جن کی ایسی فصلیں لگی ہوتی ہیں جن کے لیے بارش مفید ہوتی ہے، جب بارش کا سیزن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو دل پہ مایوسی غالب ہوتی ہے کہ شاید اب بارش نہیں ہوگی، یا اگر قحط سالی طاری ہوتی ہے بہت زیادہ تو پھر مایوسی غلبہ کرنے لگتی ہے کہ شاید اب بارش نہیں ہوگی، تو اچانک بادل آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ یہ کون برساتا ہے؟ اگر ہماری امیدوں کی وجہ سے پانی برستا تو پہلے برس جاتا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری امیدیں یا ہمارا مایوس ہو جانا نہ بارش کو برسواتا ہے نہ اس کو رکواتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جب چاہتا ہے اس طرح اپنا فضل و کرم ظاہر فرما دیتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد، اور وہی کام بنانے والا ہے، سب خوبیوں ہر خوبی کے لحاظ سے اس کو سراہا گیا ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جسے ہر خوبی پر سراہا جائے، تو اللہ تعالیٰ حمید ہے کہ ہر خوبی پر اس کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ اس پر بہت سارا کلام ہو چکا ہے کہ آپ اطراف میں نگاہ دوڑائیے۔ سب سے پہلے ہم سمجھانے کے لیے ہی عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کیا ایجاد کر دیا ہے، ریڈیو ایجاد ہوا، پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، وائرلیس سسٹم ایجاد ہوا، پھر اب یہ موبائل کا استعمال، آپ بیٹھے بیٹھے ایک گاؤں کے اندر سے ایک میسج کر رہے ہیں، وہ کیسے پہنچ جاتا ہے دوسرے کے پاس، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب تک وہ سسٹم کو نہ سمجھے تو اس کی عقل رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ غور کریں، یہ سب ہم لوگوں نے بنائے ہیں، ہماری عقلیں استعمال ہوئیں تو یہ سب کچھ بن گیا۔ تو وہ خالق و مالک جس نے عقل بھی ہمیں عطا فرمائی اور پوری کائنات بنائی، تو وہ کیسی عظیم ذات ہوگی۔ اور جب ہم ان چھوٹی چھوٹی ایجادات پر بنانے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا اس شخص کا ذہن ہے، تو بتائیے پوری کائنات کے بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مدح و ثنا کی جانی چاہیے اور کتنا اس کے اس کمال کو سراہنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی ایجاد آتی ہے تو ہم بندوں کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہر ہر ذرے میں اس کی قدرت و عظمت کا اظہار نظر آتا ہے، اس پر ہماری زبان سے تعریف جملے نہیں نکلتے۔ اس کے لیے ہم 10 منٹ بھی بیٹھ کر غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا بار بار اپنے کمالات کا اظہار فرمایا تاکہ ان پہ غور و تفکر کر کے دل میں بندے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بڑھائیں، اور یہ عظمت باری تعالیٰ کی زیادتی انہیں گناہوں سے محفوظ کر دے، انہیں فکر آخرت کی طرف لے جائے، انہیں گناہوں سے پرہیز کی طرف لے جائے، انہیں نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس نے زمین پر یعنی پھیلا دیے، فِيهِمَا ان دونوں میں پھیلا دیے، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور وہ جو پھیلائے ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، مِن دَابَّةٍ یعنی چلنے والے، اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں بھی مخلوق ہے اور زمین میں مخلوق ہے۔ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس مخلوق سے یہ بھی مراد لیں کہ ہم جب آسمان پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ہوں، لیکن آپ غور کیجئے کہ یا فرشتے بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے بیان فرمایا۔ اس زمانے میں اس آیت کے یقیناً یا تو فرشتے ہی مراد لیے گئے ہوں گے، یا پھر یہی تصور قائم کیا گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر مزید اور مخلوق پیدا فرمائی جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ دونوں معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان تمام کو جمع کرنے پر، اِذَا يَشَاءُ، جب چاہے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کی ان سب کو وہ جمع کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا، اور وہ برود قیامت ہوگا۔ لیکن وہ پہلے سے اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن خود اس نے ازل سے ایک ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ برود قیامت ان سب کو جمع فرمائے گا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں اس کا ایک سبب ذکر کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مصیبتیں مختلف وجوہات کی بنا پر آتی ہیں، جیسے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، اور اس کے علاوہ جانوں، مالوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو بعض اوقات معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ہماری طرف متوجہ فرماتا ہے صرف آزمائش کے لیے، وہ آزماتا ہے کہ دیکھو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دیکھو سے مراد یہ نہیں کہ اسے نہیں معلوم ہے، اسے تو سب معلوم ہے، بلکہ اس بات کے اس ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان اس نے رکھا ہے کہ کون اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا. اور ایک مصیبت جو آتی ہیں اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی. ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے گناہوں کا وبال ہے جو تم پر پڑ رہا ہے. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. یہ تو جو تمہارے پہ مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے چند گناہوں کا بدلہ ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کا بدلہ دینا شروع فرما دے دنیا میں تو یقیناً انسان ہلاک ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کے برے اعمال کا نتیجہ دنیا میں اس پر ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور وہ مصیبتیں اس کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کے سے باہر بھاگنے کے سلسلے میں عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ سائنسی ایجادات کے باوجود جتنا ہمیں پوری کائنات نظر آ رہی ہے اس سے باہر ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں، اسی میں گھومتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے باہر نکلنے کے تمام دروازے بند رکھے ہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. لہٰذا معلوم ہوا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی عظمت کی حامل ذات ہے، اسی کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا سعادت کی بات ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں جیسے کہ پہاڑیاں. یعلم کی جمع علام، علام پہاڑی کو بھی کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں پہاڑیوں کی طرح تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. کس طرح نشانیوں میں سے ہیں؟ کہ تم غور و تفکر کرو کہ کیسے سمندر کے سطح کے اوپر چل رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو آگے چلتی ہے، ساکن ہو جائے ہوا تو ٹھہر جاتی ہے، پھر تمہیں اپنی مشقت سے اس کو چپو وغیرہ کے ذریعے، یا جیسے آج کل انجن ایجاد ہو گئے ہیں تو انجن کے ذریعے تم اس کو گھسیٹتے ہو. تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں کہ ایک ذات نے کیسا یہ نظام بنایا ہے کہ سمندر کی سطح کے اوپر یہ پھسلتی چلی جاتی ہے اور منزل مقصود تک تمہیں پہنچا دیتی ہے. این یشا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یسکن الریحا، تو ساکن کر دے ہوا کو، ٹھہرا دے. فیضللنا رواکدا، تو یہ جو کشتیاں ہیں اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں گی. علی ظہری، ہی اس پانی کی پشت پر، تو اس پانی کی پشت پہ کشتیاں ٹھہر جائیں گی. یعنی پہلے دور کے